بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس من الأمور الهامة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها وأن يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء الكتاب على ضوء ما جاء به ما جاء في الكتاب والسنة. كتاب تشيتو ambacho tunakisoma ni رسالة في الدماء الطبيعية للنساء. رسالة ambayo inazungumzia damu ya kimaumbile kwa wanawake. Ni risala ambayo imeandikwa na mwanawachuoni katika wanawachuoni wakubwa wa ahli sunnati wal jamaa, naye ni al-Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen. الشيخ محمد ابن صالح العثيمين ndi ambaye ameandika kitabu hiki. Ameanza baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni yeye peke yake ndiye tunamhimidi na kumuomba msaada, lakini pia tunamtaka msamaha na tunatubia kwake na tunajilinda kwake na shari itokanayo na nafsi zetu na matendo mabaya katika matendo yetu. Hakika aliongozwa na Allah hakuna wa kumpoteza, na yule aliyepotezwa basi hakuna wa kumuongoa. Lakini pia shekhe baada ya kumhimidi Allah na kumsifu kwa sifa zake, lakini pia vile vile kumsalia na kumtakia salamu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akasema amma ba'du. Ama baada ya utangulizi huu, fa inna ad-dima'a allati tusibu al-mar'atu wa hiya al-hayd wal-istihadatu wan-nifas, hakika damu ambayo inampata mwanamke, hakika damu ambayo inampata mwanamke nayo ni damu ya hedhi na damu ya istihada. Istihada ni damu ya ugonjwa, na hedhi ni damu ya ada ya kila mwezi. Wanifas, na nifasi ambayo ni damu inayotokea baada ya kuzaa. Minal umuri lhamati, ni katika mambo yaliyo muhimu sana. Allati tad'u lhajata ila bayaniha wa ma'rifatu ahkamiha. Damu ambayo inapelekea kuwepo na haja katika kubainisha, lakini pia na kuzijua hukumu za damu hizo, wa tamyizu al-khata'i min as-sawabi, na kupambanua yale yaliyokosewa kunako yale yaliyopatiwa. Min aqwali ahli al-ilm fiha, katika maneno ya wana wa chuoni katika kuzungumzia damu ya kimaumbile ya mwanamke. Wa an yakuna al-i'timadu fima yurajjahu, na inatakiwa kuweka mategemeo katika yale maneno yaliyopatiwa yakapewa nguvu. Min dhalika, katika hayo maneno ya wanawachuoni. Au yudhaaf, au yaliyopewa udhaifu, basi watu watayaacha, watashika yale ambayo yaliyopewa nguvu. Maneno ambayo yamepitika, ala dhaui ma jaa fil kitabi wa sunna, kwa namna yalivyokuja kwenye kitabu cha Allah na kwenye sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mazungumzo ya shekhi ni kwamba damu ya maumbile ambayo inampata mwanamke ni damu ambayo inapelekea kuwepo haja ya kuizungumza na kujua hukumu yake. Damu hiyo ina hukumu gani katika Uislamu? Na maneno ya wanachuoni ni yapi katika jambo hilo? Lakini yatakapokuja maneno ya wanawachuoni ya kutofauti, basi yale ambayo yanapewa nguvu katika maneno ndiyo yatakayosikilizwa. Alafu wakasema shekhe, kwa nini inatakiwa kuangalia kwenye kitabu na sunna? Akaweka namba moja, akasema liannahuma almasdarani. Kwa nini inatakiwa tuangalie hukumu ya hii damu kupitia Qur'an na sunna? Akaweka sababu, akasema sababu ya kwanza, liannahuma almasdarani alasasiyani, kwa sababu Qur'ani na sunna ndiyo misingi miwili ya asili. Alladhani tubna alayhima ahkamu Allahi ta'ala, misingi ambayo kwayo ndio inajengekewa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumu zote za Allah za kisheria zinajengwa kwenye misingi hiyo miwili. Alati, hukumu ambazo taabada biha ibadahu wa kallafahum biha. Taabada biha ibadahu, Allah amewataka waja wake wamwabudu kupitia hukumu hizo. Wa kallafahum biha, na akawakalifisha. Kuwakalifisha maana yake ni kuwalazimisha waja wake wafuate hukumu hizo. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ya kuangalia hukumu ya damu ya maumbile ya mwanamke ni kutoka kwenye kitabu cha Allah na kwenye sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sababu ya pili ya kufanya kwamba marejeo ni kwenye Qur'ani na marejeo ni kwenye sunna, akasema shekhe rahimahullahu ta'ala, wali anna fil i'timadi ala alkitabi was sunna tuma'aninatul qalbi wa inshirahu sadri wa tayyibun nafs wa bara'atu dhimma. Kwa sababu kuegemea kwenye kitabu na sunna kuna utulivu wa nafsi, kuegemea kwenye kitabu na sunna kuna utulivu wa nafsi, wa inshirahu sadri, na kuna ukunjufu wa kifua. Kifua cha mja kinakunjuka anapoambiwa mtume kasema, anapoambiwa Allah amesema. Wa tayyibun nafsi, na nafsi inasikia raha, ni maneno kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni maneno kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa bara'atu dhimma, lakini pia mtu anakuwa ameipukana na dhima, dhima inakuwa imemvuka kwa sababu amerudi na kutegemea kwenye misingi aliyowekewa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Hii sababu ya pili. Sababu ya tatu Sheikh rahimahullah ta'ala akaitaja akasema, athalithu wa li anna ma adahuma, na kwamba visivyokuwa hivyo viwili, ma adahuma, visivyokuwa hivyo viwili, viwili kwa maana visivyokuwa kitabu na sunna, fa innama yuhtajju lahu, hivyo huwa vinatumiwa kupatikana hoja kwa kule kuafikiana kwao na Qur'ani na sunna. La yuhtajju bihi, na wala havifanywi vyenyewe kuwa ni hoja mbele ya Qur'ani na mbele ya sunna ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tunajifundisha sisi katika maneno haya ya mwanachuoni huyu kwamba tunatakiwa Waislamu turejee kwenye misingi yetu, na tujue kwamba mambo yote ya dini yetu na hukumu za dini yetu, misingi yake ya asili, misingi yake ya asili ni kwenye Qur'ani, maneno ya Allah tabaraka wa taala, na kwenye hadithi, maneno ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kwenye kwenye meza kwenye mtu alwajiz leti hapo kwenye meza. Lakini pia Sheikh akatueleza sababu ya msingi ya kusisi kurejea na kujifundisha hukumu zetu za dini kutoka kwenye Qur'ani na sunna. Ni kwa nini? Sababu ya kwanza, hizi lazima uzishike, lazima uzihifadhi, lazima uzijue. Kwa nini Sheikh atuambie kwamba kujua damu ya maumbile inayompata mwanamke, sawa ikiwa ni hedhi, sawa ikiwa ni istihada, sawa ikiwa ni nifasi, ni katika mambo muhimu yanayotaka haja kabisa ya kubainishwa katika sheria ya Uislamu na kujua hukumu yake na kubainisha kwenye makosa na kwenye kuwa sawa. Kunapo kauli za wanawachuoni na hayawi haya ya kupambanua maneno ya sawa na maneno yasiyokuwa ya sawa, ila ni kwa kutegemea yale yaliyopewa nguvu katika hayo maneno na kuacha yaliyodhoofika, na mategemeo ni kwenye kitabu, yale yaliyokuja kwenye kitabu cha Allah. Maana yake kitabu cha Allah ni sunna, ni kitabu cha Allah ni Qur'ani, na pia vile vile yale yaliyokuja kwenye sunna ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kwa nini tuwe tumeweka marejeo yetu sisi kuwa ni Qur'an na sunna? Sheikh anasema sababu ya kwanza ya sisi marejeo yetu kuwa ni Qur'ani na sunna, sababu ya kwanza, Qur'ani na sunna ndiyo misingi ya asili ambayo juu yake zimejengewa hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo Allah amewataka waja wake wamwabudu kupitia hukumu hizo, na amewalazimisha waja wake kufuata hukumu hizo. Hiyo ndiyo sababu ya kwanza. Na mimi nitakuuliza katika darasa ya pili, ni ipi sababu ambayo shekhe ameitaja ya sisi kuwa marejeo yetu ya kwanza katika kujua maneno ya sawa na yasiyokuwa ya sawa ni Qur'ani na Sunna. Hii ni sababu ya kwanza shekhe ameitaja. Sina taratibu zaidi ya hiyo. Sababu ya pili akasema shekhe ya kwamba kwa sababu kwenye kurejea kwenye Qur'ani na Sunna, walianna fil i'timadi ala alkitabi was sunna, na ni kwamba tunapokuwa tumetegemea kwenye kitabu na Sunna, tumaanina tulqalbi, kuna utulivu wa moyo. Ukitegemea kitabu na Sunna unapata utulivu wa moyo, wanshirahu sadri, na ukunjufu wa kifua, watayibu nafsi, na nafsi inakuwa nzuri, wabaraatu dhima, na unakuwa umeepukana na dhima, unakuwa umejivua katika dhima. Hizi ni sababu mbili. Ya tatu akasema hivi, wali anna maada huma, na kwamba vile visivyokuwa kitabu na Sunna, fa innahuma yuhtajju lahu, hivyo vitapata hoja kwa kuwafikiana na Qur'ani, vitapata hoja kwa kupewa nguvu na Qur'ani. La yuhtajju bihi, lakini haviwezi kufanywa vyenyewe viwe ni hoja juu ya Qur'ani na juu ya Sunna ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Haya ni maneno ya utangulizi ya shekhe. Kisha akasema shekhe, wali anna, akasema idh la hujjata illa fi kalami Allah ta'ala, pale ilipokuwa kwamba hakuna hoja isipokuwa hoja hiyo itoke kwenye maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa kalami rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, na maneno ya mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa kadhalika kalamu ahlul ilmi, na pia maneno ya wanawachuoni, min as-sahabati, wanawachuoni wa kisahaba, ala alqawli arrajihi, kwa kauli iliyokuwa na nguvu zaidi, bishartin, kwa sharti ya kuchukua haya maneno ya wanawachuoni, alla yakuna fil kitabi wa sunna ma yukhalifuhu, yasiwe yale yaliomo ndani ya kitabu na sunna yanakwenda kinyume na hayo maneno ya huyo mwanawachuoni, wa alla yuariduhu qawla sahabiyun akhar, na wala hayo maneno ya sahaba ya mwanawachuoni wa kisahaba yasipingane na maneno ya sahaba mwingine. Fa in kana fil kitabi wa sunna, itakapokuwa maneno yaliyo kwenye kitabu na sunna ma yukhalifuhu, yanakwenda kinyume na maneno ya huyo mwanawachuoni wa kisahaba, wajabal akhdhu bima fil kitabi wa sunna, inawajibika muislamu ayachukue yaliomo ndani ya kitabu na sunna. Wa in aradahu qawlu sahabiyun, na ikiwa yale maneno ya yule sahaba yatapingana na maneno ya sahaba mwingine, talaba tarjihi baina alqawlaini, kwake itatakiwa muislamu afanye mizani ya kupima baina ya zile kauli mbili, wa akhadha birrajihi minhuma, na achukue kauli iliyokuwa na nguvu kunako kauli hizo mbili, liqaulihi ta'ala, kwa maelekezo ya kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala aliyosema, fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa mtazozana kwenye jambo lolote, farudduhu ila Allahi war rasuli, basi jambo hilo lirejesheni kwa Allah, muliangalie kwenye Qur'ani, war rasuli, na mlirejeshe kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, mliangalie kwenye hadithi. Marejeo yenu wa Islam ya kuyapima mambo yenu yako sawa ama hayako sawa ni kwenye Qur'ani na kwenye hadithi za bwana mtume. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa kweli ninyi mnamwamini Allah na mnaiamini siku ya mwisho, dhalika khairun, kufanya kwenu hivyo ndio jambo bora, wa ahsanu ta'wila, na ndio tafsiri iliyokuwa njema. Haya ni maneno ya utangulizi aliyoyaleta Shekhe Allah amrehemu. Aya tuliyoisoma ni aya katika surati An-Nisa'i, aya ya 59. Wa hadhihi risalatun, Shekhe anasema, na hii risala muujizatun, imeandikwa kwa ufupi, fima tad'u al-hajata ilayhi, kwa mambo ambayo kuna haja kubwa juu ya mambo hayo, watu wana shida kubwa ya kujua, mimbayani hadhihi dimai wa ahkamiha, kuna kubainifu wa damu hizi zinazowapata wanawake na hukumu zake damu hizo ni zipi. Watashtamilu ala alfusuli alatia, na kitabu hichi au risala hii imekusanya milango ifuatayo. Mlango wa kwanza, alfaslu alawalu, mlango wa kwanza, fi maana alhaidhi wa hikmatihi, wa hikmatihi. Mlango wa kwanza unazungumzia maana ya hedhi na hukumu na hikima yake, hedhi na hikima gani. Mlango wa pili, alfaslu thani, fi zamani alhaidhi wa muddatihi, ni upi muda wa hedhi na wakati wa kudumu hedhi, yani ni wakati gani mwanamke ataanza kuiona hedhi na hedhi kwa mwanamke inakaa kwa muda gani. Alfaslu thalithu, mlango wa tatu, fi tawara'i ala alhaidhi, mambo yanayotokea kwa mwenye hedhi. Alfaslu rabi'u, mlango wa nne, fi ahkami alhaidhi, hukumu ya hedhi ni ipi. Alfaslu alkhamisu, mlango wa tano, fi alistihadhati wa ahkamiha, ni kuhusiana na damu ya ugonjwa na hukumu yake. Alfaslu sadisu, mlango wa sita, fi nifasi wa ahkamihi, inazungumzia nifasi na hukumu zake. Alfaslu rabi, alfaslu sabi'u, mlango wa saba, fi isti'mali ma yamna'u alhaidhi au yajlibuhu wa ma yamna'u alhamli au yusqituhu. Mlango wa saba na mlango wa mwisho ni kuzungumzia kutumia dawa zinazotumia zinazomzuia mwanamke kupata hedhi au kutumia dawa zinazomfanya mwanamke apate hedhi au kuzuia mimba au kutoa mimba. Hiki ndio kitabu chetu na hii ndio milango yetu tutakayodumu kuisoma katika darsa za kila Ijumaa, kila Alhamis na Ijumaa. Na baada ya kumaliza kitabu hiki kitaingia kitabu kingine katika mambo ya wanawake. Ni kwamba katika Uislamu tuna marejeo katika kujua dini yetu na kujifundisha dini yetu, maswadiri za misingi ya dini yetu, maana yake misingi ya sisi kurejea kwenye dini yetu. Kuna marejeo ambayo Waislamu tunarejea kuichukua dini yetu, na zinaitwa ni dalili za kisheria. Shekhe ametaja misingi miwili. Mambo yote ya dini yetu, kujua hukumu za dini yetu, tunarudi kwenye Qur'ani na Sunna. Tunarudi kwenye Qur'ani na Sunna. Na Qur'ani na Sunna ndiyo misingi miwili ya asili. Na misingi mingine inarudi kwenye Qur'ani na Sunna. Wala haiwezi kuwa ni hoja dhidi ya Qur'ani na Sunna. Nakumbuka tulipata kutaja kwamba misingi ya dalili za kisheria ni minne ambayo wamekubaliana wanawachuoni, wamekubaliana wanawachuoni wa Kiislamu. Niliitaja msingi wa kwanza kuwa ni kitabu cha Allah, yani Qur'ani, na msingi wa pili ni Sunna, na msingi wa tatu ni ijimai, na msingi wa nne ni kiasi. Misingi hii minne, misingi miwili ndiyo mama, na misingi miwili inarejea katika misingi miwili ya kwanza. Ikiafikiana na misingi ya Qur'ani na Sunna inapokelewa, na ikienda kinyume na Qur'ani na Sunna inaachwa. Ama misingi ambayo, dalili ambazo wanawachuoni wametofautiana kwazo, ziko nyingi, takriban saba, kama vile al-istihsanu, na kama vile al-masalihul mursala, na kama vile al-istishabu, na kama vile al-urfu, na kama vile madhhabi sahabiyu, na kama vile shar'u man qablana na saddu dharai'i. Hii ni misingi mingine saba ambayo wanachuoni wametofautiana kwayo, na misingi yote kwa ujumla wake haiwezi kukubaliwa itakapokuwa imepingana na Qur'ani na Sunna. Na hii misingi mingine wanawachuoni wameiona haina haja, na ndio maana wametofautiana kwayo, kwa sababu haiwezi kupata nafasi ya kufanya kazi katika dini midamu kuna Qur'ani na kuna Sunna na kuna ijimai na kiasi. Hii inatufundisha sisi kwamba marejeo yetu katika risala hii itakuwa ni Qur'ani na Sunna. Na Sheikh ametuambia itakapokuwa kumekuja maneno ya sahaba au maneno ya mwanachuoni wa kisahaba, hayawezi kukubaliwa maneno yake mpaka yawe yamekubaliana, yameafikiana na Qur'ani na Sunna. Yatakapokuwa maneno ya sahaba, mwanachuoni wa kisahaba, yametofautiana maneno yake na Qur'ani na Sunna, basi yanaachwa na watu wanachukua Qur'ani na Sunna. Na itakapokuwa maneno ya sahaba, mwanachuoni wa kisahaba, yamekindana na maneno ya sahaba mwingine, basi maneno yale yatapimwa katika mizani ya kisheria. Yatayokuwa yameafikiana na Qur'ani na Sunna ndiyo yatakayochukuliwa, na yatakayokuwa yamekwenda kinyume na Qur'ani na Sunna yataachwa pasina kumwangalia msemaji wake. Na hii ni kauli inayotolewa muongozo na Qur'ani. Allah anasema, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Haya ndiyo ambayo ametufundisha shekhe rahimahullahu ta'ala katika darasa yetu ya leo. Na niache nafasi ya yule atakayekuwa na swali aulize, aandike karatasi aulize wapi mahala pamemtatiza, ni jambo gani linamtatiza, ili aweze kufahamishwa na aelewe. Milango yetu katika kitabu chetu leo tumejifundisha kwamba marejeo ya Muislamu katika kujua hukumu ya damu yake, lakini pia vile vile kuyajua mambo yake ya dini. Marejeo ya Muislamu ni kitabu cha Allah na sunna ya Bwana Mtume. Kwa nini Muislamu anatakiwa aegemee kwenye Qur'ani na sunna? Sababu Sheikh amezitaja sababu tatu. Sababu ya kwanza, Qur'ani na sunna ndiyo misingi miwili ya asili ambayo imejengewa juu yake hukumu za Allah tabaraka wa taala, ambazo watu wanatakiwa kumwabudu Allah kupitia hukumu hizo. Na Allah amewakalifisha, amewalazimisha waja juu ya hilo. Kwa Kiarabu tunasema li'annahuma al-masdarani al-asasiyani alladhani tubna alayhima ahkamullahi ta'ala allati ta'abbada biha ibadahu wa kallafahum biha. Sababu ya pili Sheikh akaitaja kwamba katika kuegemea kurejea kwenye Qur'an na Sunna, katika kutegemea Qur'ani na Sunna kunapatikana utulivu wa moyo, ukunjufu wa kifua, furaha ya nafsi na kujitoa katika dhima. Wali anna fil i'timadi ala alkitabi wa sunna tuma'aninatul qalbi wa inshirahu sadri wa tayyibun nafsi wa bara'ati dhima. Hii ni sababu ya pili. Sababu ya tatu, wali anna ma adahuma fa innahuma yuhtajju lahu la yuhtajja bihi la yuhtajju bihi. Yale maneno yasiyokuwa kitabu na sunna yatapata nguvu ya hoja pale yatakapokuwa yameafikiana na Qur'an na sunna, na yatakosa nguvu wala hayawezi kuwa yenyewe ni hoja juu ya Qur'an na sunna. Maneno au misingi isiyokuwa Qur'an na sunna haiwezi kuwa ni hoja mbele ya Qur'an na sunna. Misingi isiyokuwa Qur'an na sunna haiwezi kuwa hoja mbele ya Qur'an na sunna, bali yenyewe yatapata kuwa na hoja pale yatakapokuwa yameambatana na kwenda sambamba na Qur'ani na sunna. Pia maneno ya mwanawachuoni, awe mwanawachuoni wa kisahaba, maneno yake yana nguvu na yana hoja. Lakini hoja ya maneno ya mwanawachuoni wa kisahaba sharti lake yawe yamekwenda sambamba na Qur'ani na sunna, na wala yasiwe yamekwenda kinyume na Qur'ani na sunna. Maneno ya sahaba yakienda kinyume na maneno ya sahaba mwingine yakapingana baina ya masahaba wawili, basi maneno ya yule sahaba wa kwanza hayawezi kuchukuliwa, wala maneno ya sahaba wa pili hayawezi kuchukuliwa, mpaka yale maneno yote mawili yapimwe katika mizani sahihi yatakayokuwa yameafikiana na Qur'an na sunna yatachukuliwa, na yatakayokuwa yamekwenda kinyume na Qur'an na sunna yataachwa. Kwa hivyo Waislamu mambo yao yote ya dini wanayarejesha kwa Allah tabaraka wa taala, na wanayarejesha kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama. Allah anasema fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul dhalikum dhalika khairun wa ahsan ta'wila. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هاي ndio maneno na muongozo na utaratibu ambao ametufundisha Sheikh Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala wa askanahu fil jannatih. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.